www.sieciobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia Twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela 6 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tydzień do wyborów parlamentarnych. W Wieruszowie odbyły się prawybory, za chwilę wyniki. Pomnik pierwszego w Polsce prezesa Sądu Najwyższego odsłonięto we wsi Brańszczyk na Mazowszu. Hodowcy gołębi po raz 30 byli z pielgrzymką na Górze Świętej Anny. Za tydzień o tej porze będziemy już znali szacunkowe wyniki wyborów parlamentarnych. Kampania przed głosowaniem jest na ostatniej prostej. Prawybory odbyły się dziś w Wieruszowie. Zwyciężyło w nich Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 46,5% głosów. A druga, Koalicja Obywatelska, otrzymała 23,5%, a trzeci SLD 13%. Próg wyborczy w sondażowym głosowaniu przekroczyły także PSL, Koalicja Polska i Konfederacja po 7% głosów. Mieszkańcy od 8 do 18 w 12 lokalach oddawali swoje głosy na jeden z sześciu komitetów wyborczych zarejestrowanych w okręgu sieradzkim. Można było wskazać partię, a nie konkretnych kandydatów. W sumie oddano prawie 2000 głosów. Pozostało jeszcze 5 dni kampanii. Podczas konwencji w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że stawką nadchodzących wyborów jest utrzymanie polityki społecznej rządu. Lider PiS-u podkreślał, że do tej pory pozwoliła ona wyprowadzić znaczną część społeczeństwa ze skrajnej biedy i umożliwiła Polakom korzystanie z takich dogodności, na które nie mogli sobie wcześniej pozwolić. Jarosław Kaczyński mówił, że w kwestii polityki społecznej nie można wierzyć opozycji. Nasi przeciwnicy mówią od niedawna, bo przedtem mówili co innego. My to wszystko utrzymamy. Mówi to szef Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Im nie można wierzyć, bo jeżeli komuś się chce wierzyć, to trzeba przede wszystkim odwoływać się do faktów. A jeśli się odwołać do faktów, to jest oczywiste, że oni wielokrotnie zapowiadali, wręcz przysięgali różnego rodzaju rzeczy, choćby sprawa wieku emerytalnego, a później robili coś zupełnie innego. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował do innych partii o niewchodzenie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Zdaniem Grzegorza Schetyny opozycja ma wspólnie szansę na stworzenie rządu. Z tego miejsca zwracam się z apelem do wszystkich sił opozycji. Do PSL-u z Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim. Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna powiedział, że po ewentualnym zwycięstwie opozycja usprawni działanie sądów i ustabilizuje gospodarkę. 460 posłów i 100 senatorów będziemy wybierać za tydzień. Pomnik Stanisława Pomian-Szednickiego, pierwszego w Polsce prezesa Sądu Najwyższego, odsłonięto we wsi Brańszczyk na Mazowszu. Uczestnicząca w uroczystości prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że Stanisław Pomian-Szednicki to postać dziś nieco zapomniana, nawet w kręgach prawniczych, a był on wybitnym sędzią. Był twórcą, można powiedzieć, polskiego sądownictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Właściwie to sądownictwo utworzone zostało jeszcze zanim formalnie uzyskaliśmy niepodległość, bo już w 1917 roku. Jego losy, to jak przygotowywał się, może nawet nie do końca uświadamiając sobie, przygotowywał się do tej roli właśnie twórcy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Organizatorem zbiórki na budowę pomnika jest Fundacja imienia Stanisława Pomian-Szednickiego. Zjechali z różnych stron kraju. Hodowcy gołębi przybyli z pielgrzymką na Górę Świętej Anny w Opolskiem. Dziękowali za sezon i prosili o pomyślną przyszłość. Jestem z Rybnika Ci, Niedobczyce. Ja osobiście do mnie szósty roz. Zaczynamy od zdrowia i na dobrych lotach skończony. Ja się tym zajmuję 40 lat. Reprezentujemy okręg Bielsko-Biała. My akurat pierwszy raz. Jako delegacja, ale sztandar tu już był.

Jest 22:30. Dobry wieczór Państwu. Do północy zapraszamy na Minimax, który zrealizuje dziś Iwanka Kunewa. Współpracował będzie Grzegorz Zembrowski, a przed mikrofonem poprowadzi Leszek Adamczyk. Nagła wiadomość, która dotarła do mnie dziś po południu, zmieniła program Minimaxu. Zmarł Ginger Baker, jeden z najważniejszych perkusistów w historii rocka. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Tired starving. I'll sleep. Ginger Baker, prawdziwa legenda rocka. 3 lata temu wpływowe pismo muzyczne Rolling Stone umieściło go na 3. miejscu na liście największych perkusistów wszechczasów. Zaledwie 3 lata temu, miał wtedy 77 lat, Ginger Baker ogłosił koniec kariery estradowej starego perkusisty. Doktor nie pozwala, powiedział. Przeszedł wtedy operację na otwartym sercu. Wiadomo było, że poważnie zapadł na zdrowiu po 80. urodzinach, które przypadły w tym roku 19 września, jak zwykle 19 września. 2 tygodnie temu rodzina poinformowała, że stan chorego jest krytyczny. Baker urodził się w Londynie, był Anglikiem z krwi i kości, znanym z wybuchowego, delikatnie mówiąc, charakteru. W żadnym zespole, a było ich sporo, nie zagrzewał długo miejsca. Jego największe dokonanie, bo był przecież współzałożycielem supergrupy Cream, przetrwało raptem 2 lata. Ale to wystarczyło, aby przejść do historii muzyki. Obecnie wielu krytyków ocenia, że Cream to był pierwszy zespół hard rocka, zwłaszcza w wydaniu koncertowym.

dzień listopada, jak zwykle w Jazz Cafe Łomianki. Takie dobre miejsce koncertowe, niedaleko Warszawy, bardzo niedaleko. Można powiedzieć, że wręcz w kręgu Warszawy. No i teraz uwaga raz jeszcze. W tym roku Dorota Miśkiewicz wystąpi na swoich urodzinach, bo ona co rok zmienia program tej imprezy, z zaprzyjaźnionym zespołem Kwadrofonik. No a ten zespół to jest kwartet fortepianowo-perkusyjny. Dwa fortepiany w takim kwartecie. No ciekawe, jak oni to pomieszczą w jazzowym klubie, nie takim wielkim znowu, no ale impreza zanosi się taka wyjątkowa. Przy okazji w Jazz Cafe Łomianki cały czas ciekawe koncerty. W najbliższy czwartek Katarzyna Groniec wystąpi. To będzie jedna z ostatnich okazji, aby zobaczyć śpiewającą Katarzynę Groniec, bowiem po jesiennych koncertach wokalistka ma zamiar zrobić sobie dłuższą przerwę w publicznych występach. Mam wejściówki. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o listy internetowe. Już nie zostanę kosmonautką, już na orbitę nie mam szans. Już nie zobaczę Ziemi stamtąd. Zostaje mi przyziemny lans, ziemny lans. Kochanie, nie orbitowanie, nie orbitowanie zostanie. Już nie zostanę kosmonautką, na księżyc nie mam żadnych szans. I nie zostawię śladu tam, bo w mojej rakiecie silnik zgasł. Silnik zgasł. Kochanie, raczej tu zostanę, raczej nie dam nura na uran.